Kendini nasıl hissediyorsun Andy? Diye sordu Thomas Hudson. Korkuyorum. Her zaman olduğu gibi. Ama Bay Davis de gelince korkum biraz azaldı. Hiç korkma Andy, dedi Roger. Değersiz bir şey bu, baban söyledi. Hep söylerler, dedi Andrew. Ama tanıdığım gençler içinde aklı olup da korkmayan bir tek David var. Kes sesini, dedi David. Sen kendi hayalinin yarattığı bir yaratıktan başka bir şey değilsin. Bay Davis de ben hep korkarız, dedi Andrew. Üstün zekamızdan olabilir bu. Dikkatli olacaksın değil mi David? Diye sordu Thomas Hudson. Elbette. Andrew, Roger'a bakıp omuzlarını silkti. O gün sualtı avcılığı yapmaya gittikleri kayalıklarda karaya vurmuş eski bir teknenin kalıntısı vardı. Sular çekildiğinde kazanlarının paslı saçları suyun üstüne çıkardı. O günde rüzgar Lodos'tan estiğinden Thomas Hudson motoru bir kayalığın arkasına çekti. Roger'la çocuklar maskelerini ve kargılarını hazırladılar. Kargılar pek ilkeldi ve Thomas Hudson'la çocukların tek tek zevklerine göre yapılmıştı. Joseph da kayığı kıyıya çekmek için gelmişti. Andrew yanına aldı, diğerleri suya atlarlarken onlar da kıyıya doğru küreklere asıldılar. David, balıkçı motorunun güvertesinde duran babasına ''Sen girmiyor musun?'' diye seslendi. Gözleri, burnu ve alnı üzerindeki cam, camın kenarındaki yanaklarına ve üst dudağına bastıran lastik, kendisini o çizgi roman kahramanlarından birine benzetmişti. ''Daha sonra gelirim.'' ''Çok kayalık var burada, hepsini dolaşamazsınız nasıl olsa. Kazanların ötesinde iki tane şahane çukur var. Yalnız geldiğimiz gün bulmuştum orasını. Öylesine el değmemiş, öylesine balık doluydu ki hep birlikte geleceğimiz zamanı bırakmıştım.'' Hatırlıyorum, bir saate kadar gelirim. Orasını sana saklarım, diye David elindeki 2 metrelik ucu çifte oklu sert tahtadan kargısını sallayarak yüzmeye başladı. Yüzü suya dönüktü. Maskesinin camından denizin dibini tarıyordu. Bir sualtı çocuğuydu. Artık öyle dayanmıştı ki suyun üzerinde yalnızca başının ıslak olan arka tarafı görünerek yüzerken Thomas Hudson'a bir su samurunu hatırlatıyordu. Onun sol elini kullanarak, uzun bacaklarıyla ve ayaklarıyla suya vurarak, her seferinde biraz daha uzun gelen bir zaman aralığıyla soluk almak için başını bir yana çevirerek yüzüşünü seyretti. Roger'la büyük oğlan, maskelerini alınlarına itmiş olarak yüzlüklerinden epey ilerideydiler. Andrew ile Joseph, kayıkla kayaların üstüne gitmişler ama daha suya inmemişlerdi. Rüzgar çok hafifti. Kayalığın üstündeki su hafif köpüklüydü. Koyu renkli kayalığın ötesinde lacivert görünüyordu. Thomas Hudson, Eddie'nin dizleri arasında tuttuğu bir kova içinde patates soyduğu mutfağa indi. Eddie, lomboz deliğinden kayalığa bakıyordu. ''Çocuklar fazla dağılmasınlar.'' dedi. ''Kayığa yakın kalmaları daha iyi olur.'' ''Kayalığın üstünden bir şey gelir mi?'' dersin. Su epey yükselmiş, mevsim bahar ne de olsa. Su oldukça berrak, dedi Thomas Hudson. Okyanusta kötü şeyler vardır. O balıkların kokusunu alırlarsa kötü şeyler dolar buraya. Daha balık tutmadılar ki. Az sonra tutarlar. Balıkları ortalığa balık ya da kan kokusu yayılmadan kayığa atmaları gerek. Ben gider söylerim. Hayır, sen onlara birbirlerinden uzaklaşmamaları ve balıkları kayığa atmaları için seslen. Thomas Hudson güverteye çıkıp Eddie'nin sözlerini Roger'a tekrarladı. Roger, anladığını göstermek için mızrağını kaldırıp salladı. Eddie, bir elinde patates dolu tencere, ötekinde bıçağıyla yukarı çıktı. ''Sen o iyi tüfeği al ve tepeye çık Bay Tom. Ben bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Bu akıntıda çocukların orada olmalarından hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Gerçek okyanusa çok yakınız.'' ''Çağıralım öyleyse.'' ''Hayır, belki de ben gereksiz yere endişeleniyorum. Dün geceyi çok kötü geçirdim zaten. Çocukları kendi evlatlarımmış gibi severim. O yüzden bu kadar titizleniyorum ya.'' Patates tenceresini bıraktı. ''Bak ne yapalım. Sen motoru çalıştır, ben de demiri alayım. Kayalığa daha yakın bir yerde demir atalım. Sular yükselmişken rüzgarı da arkamıza aldık mı, kayaları aşarız nasıl olsa.'' Thomas Hudson güçlü motoru çalıştırdı, tepedeki kaptan köşküne çıktı. Eddie de demiri aldı. Thomas Hudson şimdi hepsini görüyordu suda. David kargısı ucunda kıvranan bir balıkla sudan çıktı. Thomas Hudson onun kayığa seslendiğini duydu. Demiri elinde tutan Eddie, "Burnunu kayalığa çevir!" diye seslendi. Thomas Hudson kayalara değecek kadar yaklaştı. İri kahverengi mercan başlarını, kumların üstündeki kara kara deniz kestanelerini, akıntıyla sallanan mor deniz yelpazelerini görüyordu. Eddie demiri çekti, tekne kayalığın üzerinden sıyrıldı, Eddie demiri attı, halat gerilene kadar boşalttı, Thomas Hudson motoru kapattı, salına salına kaldılar orada. "Şimdi gözlerimizi onlardan ayırmayız," dedi burunda duran Eddie. "O çocuklar için endişelenmemek elimde değil. Bu yüzden mideme kramplar giriyor. Midem zaten berbat. Ben burada kalıp kollarım onları. Ben sana tüfeği vereyim de patateslerimin başına geçeyim. Çocuklar patates salatası severler değil mi? Bizim yaptığımız gibi hani." "Severler. Roger da sever. İçine bol soğanlı katı yumurta da koy. Al bakalım tüfeği." Thomas uzanıp deniz havasının paslandırmasını önlemek için Fiend yağına batırılmış koyun yünü kaplı kılıfında sakladığı ağır tüfeği aldı. Kılıfı kaptan köşkünün dolabı altına soktu. Tüfek artık satılması yasak olan 18 inçlik namlulu bir 256 Mannlicher Schönauer'di. Dipçiği yağdan ve silinmekten ceviz gibi kararmıştı. Aylardır kılıfı içinde duran namlusu yağdan kaygandı. Üzerinde tek bir pas lekesi bile yoktu. Dipçiğin yüze değen tarafı kendi yanağına sürtünmekten dümdüz olmuştu. Sürgüyü çektiğinde dönen şarjörün uzun, ince uçlu kalın mermilerle dolu olduğunu gördü. Aslında teknede saklanmayacak kadar iyi bir silahtı. Ancak Thomas Hudson tüfeğine çok düşkündü. Bu tüfek kendisine o kadar çok şeyi, o kadar çok insanı, onun orada olmasını istediği o kadar çok yeri hatırlatıyordu ki. Ne var ki koyun postundan kılıfı içinde, hele kırpılmış tüyler yağ iyice emdikten sonra tuzlu havanın silaha hiçbir zararı olmadığını görünce teknede bırakmakta bir sakınca görmemişti. "Bir silah ateş etmek içindir. Kılıf içinde saklanmak için değil," diye düşündü. Üstelik iyi bir silahtı bu. Ateş etmesi rahattı, atış yapmayı öğretmesi kolaydı, teknede de işe yarardı. Sahip olduğu bütün silahlardan çok buna güvenir, atışlarını birbirine daha yakın ve daha iyi bir mesafeye yapardı onunla. Şimdi de kılıfından çıkarmak, sürgüyü çekmek ve namluya bir mermi sürmek bile kendisine zevk veriyordu. Tekne akıntı ve rüzgarın etkisiyle hemen hemen hiç kıpırdamadan duruyordu. Thomas Hudson silahı üst kontrol tablosunun yanına el altında bir yere astı. Kendisi de yerdeki güneşlenme şiltesine uzandı. Sırtını yakmak için yüzüstü yatarken Roger'la çocukların avlandıkları yeri görüyordu. Hepsi de dalıyorlar, değişik sürelerle su altında kalıyorlar, bir an yukarı çıkıp yeniden dalıyorlar, ara sıra da kargıları ucunda bir balıkla çıkıyorlardı. Joseph kayığı birinden ötekine yanaştırıyor, balıkları kargılarının ucundan alıp tekneye atıyordu. Thomas Hudson, Joseph'ın sesini, kahkahalarını duyuyor, kargıların ucundan çıkardığı balıkların parlak renklerini, kırmızı, kırmızı ve kahverengi noktalı ya da sarılı kırmızılı sırtlarını görüyordu. "Bana bir içki verir misin Eddie?" diye seslendi aşağı. "Ne istersin?" Eddie kameradan başını uzattı. Başında eski bir fötr şapka, sırtında beyaz gömleği vardı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Thomas Hudson, adamın dudağına tentürdiyot sürmüş olduğunu fark etti. "Ağzına ne oldu öyle?" "Dün gece biraz dalaştık da öyle koydum işte. Çok mu kötü görünüyor?" "Karanlıkta aynaya bakmadan sürdüm. El yordamıyla. Hindistan cevizi suyuyla bir içki ister misin? Birkaç tane var da." "Güzel. Green Isaac's'te special yapayım mı?" "Yap bakalım." Thomas Hudson başı üst köprünün kontrol tablosunun gölgesine gelmek üzere şilteye uzandı. edicin, limon suyu, yeşil hindistan cevizi suyu, içkiye hafif pembemsi bir renk veren angostura kattığı buzlu içkisini getirince, denizi seyrederken buzların erimemesi için kadehi gölgeye tuttu. ''Çocuklar iyi görünüyorlar.'' dedi Edi. ''Akşam yemeğine balığımız var şimdiden. Başka neler hazırladın? Balıkla haşlanmış patates, domates salatası ve başlangıç olarak da o patates salatası. Güzel. Patates salatası ne halinde? Daha soğumadı Tom. Edi, sen yemek yapmasını seversin değil mi? Evet de severim. Teknede olmasını da severim, yemek yapmasını da. Kavga etmeyi, başımın belaya girmesini sevmem. Bir zamanlar başım beladan kurtulmazdı ama. Tom, ben aslında beladan kaçınmışımdır hep. Kimi zaman kaçınamazsın ama ben hep kaçınmak istemişimdir. Dün akşam ne oldu peki? Hiç. Konuşmak istemiyordu. Başının sık sık belaya girdiği o eski günlerden de hiç söz etmezdi. Pekala, yiyecek başka ne var bakalım? Çocuklar büyüyor, onları beslememiz gerek. Evde bir pasta yapmıştım, onu getirdim. Buzlukta da birkaç taze ananas var, onları da doğrarım. Güzel, balığı nasıl yapacaksın? Nasıl istersen. Önce neler tuttuklarını bir görelim de sonra sizler nasıl isterseniz öyle yaparım.